المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين سوره توبه کې دا ولي سوا ويشتو آیاتونو کې په دې کې اقسام ذکر کول الله نو مشرکان یو قسم جاوی وادی ما تکڑی وی بارا موقع کی غید پارا حکمو جسلون میاشتی و تا محلت تے بیا باغی سر جنگی دویم قسم آو چیغی وادی نوی ما تکڑی بابندو غید پارا حکمو چی اوی سرا طرف پلی نیٹی پوری پابندیو ساتے دریم قسم و مستامینین اوی کافران چی اوی راشی ومولا امن راکے منگستازو زیت رازو استازو ملک ترازو نویوی چی امن والا ورکے او تو دید پارا چیز منگ دینی کار ہوئی نی عبادات ہوئی نی او دا سید دین مرکزونا جدی پدرونو کی دی دین سرا سشوق او محبت پیدا شی دیم مضمون شروع کی چاوی تا جواب دا موانع ویل شی جو حکم یو کو چې وجنه او قتل کې کافرانو مشرکان مومنانو ته مخ ته یو څو خبر راتلی خداو چې پښپغم کال په حدیبیه کې د دې مشرکینو سره روغ او شوا صلح او شوا لسو کالو پنیٹا باندی چیدہ لس کالو ممونگا تاوس تسنوائی تاسو امونگ تسنوائی مونگ تاسو باندی غم غرد نکو تاسو پا مونگ باندی نکوائی از دین طول مخلوق خبرو چیدہ مسلمانانو او دا کافرانو رو اوشوا بیا خو دینه نو خبر چی کافرانو بس هغه کال باندې هغه صلح او عدم اتکړه بس او کوششونه کول مؤمنانو سره د جنگ دغه سي ډیر پکې یې قتل کړیو مو چې لاندې به کړو چرته یوازې یوازې او عدم اتولی کن با نکل چی دا صورت را گئی او دیکی امرو شو مومنانو تا خبر پا ذہن کیو جدی سر خروغ شیو و عدد شیو ادو عدی خوب پابندی پا کاری اگه او دیر سخ حکم دی او دی آیاتونو کی جواب را گئی کتا سنے خبر چیغی وازمہ تکڑی دا وقت پو وقت باندی چکل آگی وازمہ تکڑا نو بیا پا گوزو پاتی شو مشرکان در خود وادی سپا بندی نشتا انا آگی دا دی سحق گنی دا جواب دا آگی مانیا چی مومنان تا ذہن کرا تو سنگو سر جنگ کو وعده و سرشوی دا الله دې واځي نه خبرې او نه ماتول نه نه خبر كيف يكون للمشركين عهد څنګه وشي د مشرکان لپاره وعده نه پابندي په وعده باندې وفا په وعده باندې وعده خو هغه وکي ولیکن وفا خو په نه کوي کنه ها زمانا ودايي سرنګ وشي مشرکان لرا وفا په وعده باندې عند الله و عند رسوله هغه وعده چې کړی و د الله سره او کلی واده پیغمبر د الله سره استفهام انکاری وته وی کې به نشتا څه وعده ده څه څه د له وعده پاري غلبیل کړه څه څه د له ما تکړی ده وګوره یو د قبیلې خو پکې وی کنه چې غینو ما تکړی مخکې ذکر شی إلا الذين عاهدتم من المشركين بنو زمرا و بنو كنانا هغه وعده خو پابند وکړه چې دلته وي چې كيف يكون للمشركين عهد ناري سره غم شو چې مشرکان هم غوم یو جلا داسوی نو بس مونږه پکېوم جوړ دړه کړو مونږه غوا دم وازن ده قرآن دلته کې بیا ذکر کړل ښا دا بیا ذکر کړل چې ری سره غم پیدا شو چې کې به کون للمشرکین داسوی وي کنه زمونږه غوا دم وازن نه نلا بیاوی چنا الا الذين عاهدتم مگر نا کسان چې وعده کړی تاسو داری سره د مسجد الحرام مسجد الحرام کې هغه وعده په وعده ده فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم سو پر چې هغه پابندي او لاري تاسو ته په وعده باندې رتا سوم ورتا پابن شه پوا دی باندې چاغینه د ماته کړی تاسو هم ماته وې دغه دوه قبلی په کې په خپل حال برقرار دي ښا دغه وعده په وعده ده ان الله يحب المتقين بشک الله محبت کوي د متقینو سره متقین معنا څه چې ځان ساتي د خلاف ورزینا د وعده خلافینا ځان ساتي ښا هغه ته متقین ویلي حکم یو کو چې کیفه یکونو مشرکین و سو وعده ښا لیکن علتونه په نو ذکر کړی کنه نو سه علتونه بیانې نو کیف ہے بیا ذکر اوڑا دیکھ ام تقرار نشتا چی او دلی ہوئی چی کیف ہے یکونو نو بیا ہوئی کیف ہے بولی مخی صرف دوا دی خبر او اوست داغی علتو نا بیانی چی دی لوری پابندی پو وعدی نشتا دی کیف ہے سرنگ بشی وعدا دپار دا مشرکانو او ګورا پاری کې عیبونه شماره عیبونه به کې شماره څومره عیبونه دي یو عیب وای یظهر علیکم کدی غالب شو پتا سبحان دې کدی وس اور رسیدو دا هو دی وس نه رسیخه ا کدی زور اور شو پتا سبحان دې لا يرقبو فیکم الا ولازمہ دی انتظار نکی استازو پا حق کی نخپل ولیتا او نوعدیتا دا خودی وست نشتا دی اگی خپل ولی سکی او عدی سکی اسکی پا خدا دا بیوسائی نا پاتی دی خوا لا يرقبو فیکم اس لحاظ نا کئی اس خیال نا ساد استازو پا حق کے الا نوانا دیری دی مانا اخپل ولی سل رحمی اِلَّن پا مانا دو وعدی سرم راضی اِلَّن مانا کل دا اللہ نمم راضی پا نور جبو کے دا حبش قوم پا جبو کے اِلَّن دا اللہ نم طویل شخا لکا ایل چی راضی ایل پاگی جبو کے اسرائیل جبرائیل اسرافیل دا نو څه مطلب دې ټول مطلب سي عبد الله د الله باندې الله دا معنی پدې صرف دایښ کال چې قران کې هو بل لغت نشته خو قریش په لغت جمع شوی دی نبی علیہ السلام اغی طویلیو اغا سلور صحاباو تا چی اغی قرآن جمع کاؤ نویلیو کچر استادو پیو لغت کے اختلاف پیدا شی وچی دا قریشو کم لغتی نو اغا بلی کہے ندل تسنگ دا اللن پاکی دا بل قوم لغت را گئے جواب دار چی نا لغت اغی ندے دام عربی لغت تخو اغیر سر اتفاق راگتے کلدازی کا نخوا کلدازی چی او لفظی غپٹولو جبو کے استعمالی مطلب سی موافقت دیو لفظ پیو لغت کیوم راشی بل کیوم راشی موافقت راشی دام آنا نور قرآن کے بغیر دا قریش دا لغت نا بل لغت نشتا دلتا کی بہتر مانا خپل ولی صلہ رحمی ذکر ذمہ وعدی طویل شکن انتظار نکی ساسو پا حق کی اِلَّن نَخْبَلْ وَلَيْتَا وَلَا ذِمَّا اَنَا وَعَدِيْتَا دا یو عیب بیان شکا دویم یُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَائِهِمْ دی خوشحالی تا سلنا پخپل و خلو بانده گو رو تا دادوی محیب شد داغا خلق دیخوا پخلی بانده تا سر دیر خگا پستا چالاکی درم و تعبا قلوبم او انکار کی زرو نددیم سنگا پخلو بانده تا سو خوشحالی وی زمونگا استاسو خو وعده شوی ده کنه گورا خو تولی خلقو تا پتا لگی دلی تر مرکزا پوری چه خوزی بیه کی صلحو شوا آخو یو عالمی صلحو تو آخو زمونگا دا چاوی لیو زمونگا استاسو خو روح شوی ده کنه گورا یردونکم بی افواهی دخلی خبری داست دی خوا واللہوی دلو نعمات معلوم دی وطابا قلوبهم درنے بالکل نفرت کی استا سن تا اس تڑیر بدبوری پا درنو کی خوا پا درنو حال کو تا اس تند معلوم ندری عیب نشو سلورم و اکثرم فاسقون اکثر پا دی کے وعدما تون کی دی فاسقان وردہ لفظ دہا غزین سور بقرن شورو شوی دیکھا او اقا معنی دا وعدم آتول الا الفاسقین راغلیو کن اب یہ ویلیو چا اللذین ینقضون احد اللہ من بعد میساقی کن اگر بیا بیا دلتا ہم پاغا معنی دا چا اکثر دا دینا ما تا ان کی دوا دی دیم ناقضین دی نقض کی دوا دی خوا دیسا لورم عیب شو بنزمو بورا اشتراو بیعت اللہ سمنا قلیلا وګور دي اغست دي د الله آیاتونه باندې دا دنیا لگا الله آیاتونه پریخ دي دنیا اغست ده سمنن قلیلا تاسو آیات اکثر د اهلی کتاب په حق کې راضی کنا قران کې يهود نو سوارو هغه د الله آیاتونه خرصول او باغی به دنیا اغستا دلتا خود اهلی کتاب ذکر نشتا دا خود مشرکان و مضمون دے نباز خویلی چنا خیر دے کدا اغی مضمون دے خو کدا اهلی کتاب ذکر پکر آگئے نو سخبر ادا مگوید اهلی کتاب دا پار جدا باب دے سور توبہ کی چبه د اتشتم آیات نشورو کیږي قاتل الذین دلته راغی باس نشتا دا د مشرکانو خبره ده خدانه چې کني وازه اهلی کتابو دین خرص کړي او دنیا پیاوستي وا نه یوازه مولانو نه عوامم دا کارونه کړی عوام خلقو مخبل دین او خپل ایمان او خپل عبادتونه او ار سپریخی دی ا دنیا پسی شوی دی دولت پسی شوی دی دا ایواز دا اغی گناه دی عوامون پا کرا غلی کنا خواه عوام چی گمراه دی او دین پریخ دی دا ولی در دنیا دا وجه دا سمر خلق ایمان خرس کو سمر خلق اخپل دین خرس کو دا پسوان دی دا پدی مالونو پدی دراہیم و دنانی رو ڈالر رو باندی زکم رتنا مشرکان دیخوا اشترو بیات اللہ زمنن قلیلن گو ردیم اغسطی دی اللہ پایاتنو باندی دا دنیا لگا پا قرآن عمل نکی او نشی کولے دقا سید قرآن مطابق جو نشی تیرو لے سنت طریقہ نشی کولے ولی سمنن قلیلا دنیا دا کنخا دوڑا کارخو نکی گی چی دنیا دے واغستا نو تبیا عمل پا سنت نشی کولے رواج بکے چی خلق سکی نو آبکے کنخا نشپگمو گورا پسود دوان سبیلے لازمی متعدی دوڑا رازمانا لازمی سمانا بنشو محرومشو دا اللہ دا دیننا او ټیک دی مال دی واغستو دنیا دی ډیره جمع کړه خو د دین نه محروم شو د دین نه ووتی اخرت دې ځان له خراب کړه همو تعظیمانا فسدوا عن سبیلهم خلقې بند کړه د الله د دین نه هو معیب انهم سا ما کانوا یعملون یقیناً دیدی کنا دیر بد دیا کار چی دی ہے کئی اللہ وی دیم لازان توی چی مونگا خکارو نکو اصلاحی کمیٹیو از خلق روغ صلح کو او د خلقو د بیمار پرسیا و علاجو نکو ادو آیان ورکو اسپتالو نا جوڑ کری دی اللہ وی تو ما تنی معلوم تو بات استانا بچر تا دا خیر کارو شی انم سا ما کانو یاو نا تو چسو کہنو اللہ ما تا ام معلومی خلق تا ام معلومی جدہ تو ٹول دنم دا پارک ہے تو شہرت او دریا دا پارک ہے تغا سید مال راجہ مکولو دا پارک ہے نیک عمل اگئی چیغی کل اللہ رضائی سا عمال دار سڑے چیغو کار کئی کنو نو وہ اگور خالی بنی خواہ پته وی لګي چې دې دا الله رضا ده پر کارونه نکي شو د خدای ده پر مانګه کنه نيسي انهم ساما کان لا يرقبون في مؤمن الا ولا عزما بیا بیا یا تون راضی نو بعض خلکو ته اشکالي چې به ذکر کو تکرار وکم نه تکرار نشته. مخکې چې ویلو نو هغه خاص مؤمنانو سره خطاب چې مؤمنانو لا يرقبوا فيكم استاذو په حق کې دي اس خبرې خیال نه ساتي ښه نه د خپل ولی نه د وعدي. دلته خبره عامه کړه چې تاسو نه فی مؤمنن بس د هر مؤمن مسلمان په حق کې ښه کاغه د عربو دی که د عجمو دی که اهلی کتاب دی هر څوک چې دی او به چې نومې مؤمن دی که نه نو دوی د هغه په حق کې بالکل خیال نه ساتي ښه لحاظ نه کوي ښه دا عام دی عام ښه لا يرقبون دی انتظار نه کوي فی مؤمنن په حق دی او مسلمان کې الا ولا ذمه نخبل ولا تعن وعديتا دا ته مو کنه نه هم اولائک هم المعتدون دا حد نه اوریدون کی خلق دی ښا دی اوریدون کی دا حد نه ښا اولائک هم المعتدون دا خلق دی چې دا حد نه اوریدون کی دی بیا الله ترغیب ورکوي پین تابو دلته وجودا معنی التمخ کی جزیر شو داغی معنی داوا کدی توبه و باسی دا شرک نا دلتا معنی دای کدی توبه و باسی دا دی محکو عملونو نا چه لا ارقبو فیکم گورا خیال نسا دی یردونکم بیا پایم پخلوبان تاسو خوشالی و تابا قلوبهم درونی نفرت کئی فاسقان دی دلی دین خرس کرده دی دا کدا دې کارون نه توبه باسي د دې عملون نه توبه باسي وقام الصلاه او پابند کی زمانځو واتو الزکات او ادا کی زکات دا شرطونه دې توبه کنا نو په دې سره باندې دې توبه معلومه شي چې دا حق او دا رښتینه و اخوانکم فی الدین دستا سرونه دی بیا څنګه رونه دی دینی رونه دینی انما المؤمنون اخوتن ټول مسلمانان دینی رونه دی دی معنا سره نسبی ندی نسبی خوای چې یو پلار نه پیدای هغه ته نسبی رونه وی ښا او یو دینی رونه یې نو دینی رونه د کلمی رونه د اسلام رونه دا ټول دینی رونه دی یو د خلکو رواج دی دی خواره خبره د دین نه خلاف کړی واخا دینی رور به چاته وي چې نکاح به تاړو اده خزې نه به دغه راوستو اجازه پردیسړې به ولي او چې لکه دیو پکې لاسه کوته کنه چې دې ته نه او باسي ناغه له خاص یو سړی کتلې او پردې نا به ولي کو هغه به تنه اجازه تاسو نو بیا به هغه ته دینی رور وی هدار دی خزی دینی رور دی ادا نور بی بی دینی رونه اینو ناغن بی بی پردن کولا ستر بی اعتماد کو دا یو نقصان نده کنه دا دی با کما خبر اصلی آده او اسم لگی آده دا ایواز اسم شتا خلق دیم دی قبائلو کیو دی دی خلقو که داشته دی وسمو دینی رو رو ما دینی خور و تا اموی خواه دین خبر ندین چی دین ستاوی دینی رو رو ستاوی علیکا دینی رو نخو طول مسلمانان دینی رو ندی خواه فیخوانکم فی الدین اللہوی دستاس رو ندی سنگ رو ندی پا دین کم رو ندی تاسو مسلمانان دی او دین مسلمانان دی نبت بیاو تسوائی ما و ونبصل الآيات لقوم يعلمون اللہ ایمونگا وضاحت کو دایاتنو تفصیل سر بیانو خدا قوم دپانا چپوئی گی اوزان پی پوکی ناغیتی نا پیدا چیز چیزا مطلبی چیز دا دین نا خبر شوئے زان میں پوکلے او عمل میں اکلے دل میں آخرت جوڑ کلے اغیبتی نا پیدا کیف یکون للمشرکین عہدن سرنگ وشی مشرکان دپارا وفا پو وعدی باندی عند اللہ و عند رسوله اغا وعدہ چکڑی و اللہ سرم اکڑی و پیغمبر سرم اللہ الذین آتتم عند المسجد الحرام ہم اگر اغا کسان چتا سو سر وعدہ اکڑی و پدی مسجد حرام کی او اغی نظمہ تکڑی نداغی وعدہ پو وعدہ دا اغی دنیا ریگیم چکنی مونگے ام پکی راوستو مشرکان خودی کا نا اللہوی اغیب ما تکڑی ندو آدن اغیب پخپل حال لکھا فمستقامو لکم سو پوری چی اغیب اولاری تاستا پو آدھا باندی فستقیمو لهم تاسو تم ادری گے پابندیو کم ان اللہ حب المتقین بیشک اللہ محبت کی دا داس خلق سرا چیغی دو عادی دیر خیال ساتی اپورا پابندی پی کئی متقین نی کا نخا کئی پا عیوب بیانی سنگ با عادشی تراش داغی کارون تو گورا داغی عملون تو گورا دا بیا بیا زکوی چی مومنانو دا سوال پیش کرو چی وعدو سر شوی دا نلاوی چی وعدکم دا سرنگی بشی دید پار وعدا و این یظهرو علیکم کدی زور ورشو پتا سبانده لائر خبو فیکم الا و لازم دی انتظار نکی استاسو پا حق کی نخپل ولیتا و نوعدیتا دی یوعی بکورخا دویم یرزونکم بی افواهیم خلیت امکو رہے دخلی خواهی دیر چالاک دی دا سی خلا و خبر واسر اکلی چی او با دیر غڑی خواه خوشحالی تا تلرا پا خپل و خلو باندی چی دمونگا استاس و خواده شویده کنه گوره پا خود دیبیه که او صلح شویده کنه آمونگا خود یو بل سر روغ شویده وی خواه پا خلی با دا سی وی خواه وتابا قلوبهم او انکار کی ضرورت دی استاسو د محبت نا استاسو د رور ولینا دا دریم او سلورم و اکثرم فاسقون اکثر د دینا د وادی پا ماتون کی دی وادی باندې پابندی د دین نشتا وعده باندې خواسو پابند کیږي د خدای نه یریږي دی خو د لات منات نه یریږي پنځم اشتراو بیات الله زمنن قلیلا دیم اغست دی د الله پایتونو باندې د الله په احکام باندې د دنیا لګم دی ولې دین پرېخه دی دی ولې د الله احکام ماتي او حدود ماتي دا پیسو دا وجنا دا مال دولت دا وجنا دا اللہ پا دین بانے مال غستل بھی کنا خوا فسودو عن سبیل شپگم نمحرمشو او بنشو دا اللہ دا دین سمر الوی نعمت دنیا کی عن سبیل حدیث نمحرمشو بس یہ خلق دب دین نبان کلل خلق دیتا گوری کنا چی دی سکینو خلق کا یہ دیر مال دولت پیدا کھا خلق ہم دی پا طریقہ راضی و اوام انہم سا ما کانو یعملون دی خبوئی چی مون دیر خکارو نوکل پا دنیا کی او مونږ د خلکو خدمتونه وکړو او مونږ خلکو لره ډېر روغ صلح ډېر کورونه جوړ کړه دام جوړ کړه الله وی تا تما ته معلوم نه تا خو تبایو کړه بدبختہ هر څوک ځان ته نسبت کوي کنه الله وی بهشکه دی چې دی ډېر بد دی آکان چې دی کوي تا دومره تبایو کړه دومره وینې توی کړي دومره ظلمونه دی وکړو او تلاوې چې ما د ملک خدمت وکړو انهم سا ما کانو یعمل اتم لا يرقبونا بی مؤمن دی انتظارو خیال نساتی پا حق ده حسی و مؤمن مسلمان کی یہ واضح تاسو نا کہ هر ذہ کی خوچ مسلمان و مؤمنی کا نا دی خیال نساتی الا ندخ پلولے والعظم و ندوادیم نهم اولائک هم المعتدون دا غا خلق دی چې د حد نه اوریدون کی فین تابو او که توبه باسی دا دا غیخ پلو عملونو نا چی کم ذکر کل قرآن وو پوری خوا که دینا توبه باسی و بس دا دی پا زیبان دی خوا عملونو او نیک کارو نا کئی آس دی فاقام الصلاة و پابندی کی دمان زو پین زو وقتا واتاو الزکاة و زکاةو نور کئی چدا دا اسلام حقوق دی فا اخوانو کم فی الدین ستا سنو نا دی بس چستا زرونا شو نو بس پارس کتاو سر یو شو کنخا دینی رونا دی تاسو مسلمانان یا دیبا مسلمانانی ساسو مال او جان اوی نبا محفوظی دیبا محفوظی ونفصل الآیات لقومی عالمون اللہ ایمونگا تفصیل کو دا آیاتنو دا احکام خا علتنو بیانو خدا قوم د پانا چې پوئږي ځان پوه کوي په دې نیت باندې ناشتي او په دې نیت باندې اوري چې خبر شو چې ځان خبر کو نه پوئږو په تیار کې هم وخت تیر کړی دی چې اوس خدان خبر کو کنه په اخر کې ښا کې اخر خاتمه الله حقیقت